Muhterem hocam, son senelerde özellikle bazı marjinal gruplar Türkiye'de misyonerlik faaliyetlerinin arttığını ve ülkenin elden gitmekte olduğunu dillendiriyorlardı. Ve adeta din ve vatan sevgisini yanlış yorumlayan bir kısım saf kimseleri tahrik etmeye çalışıyorlardı. Nitekim güzel vatanımız bu tahrikleri akla getiren ard arda cinayetlerle sarsıldı. Maalesef geçen gün bu silsileye çok kanlı bir halka daha eklendi. Olup biten bu hadiseleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu mevzuda devletin başındaki insandan, bakanlarına kadar herkes, aklı başında fikir insanlarından, analiz kabiliyeti olan arkadaşlardan herkes mülahazasını beyan etti. Sizin bizim mülahazalarımız da bu mevzuda bellidir. Bu bir terör hadisesidir. Terör yani düpedüz terördür. Ve arkasında bir provokasyon mülahazası da var. Bir şeyler yapmak onunla bir yerlere varmak istiyorlar. Temelde insan hakları açısından İslamiyet bu mevzuda çok hassastır. Böyle bir yerde bir şey yapan insanları gidecek, böyle bastıracak, gileten deniyor malum hadis-i şeriflerde. Haberleri olmadan tepelerine binecek, onları öldürecek. İnanan bir insan sağlam inandığı sürece böyle bir şey yapması mümkün değil. Bir hadis-i şerifin manasına gönderme yapıyorum burada. Zina ile alakalı, hırsızlıkla alakalı, başka kebairle alakalı meselelerde hadis-i şerifte diyor ki bir Müslüman, Müslüman olduğu sürece zina yapmaz diyor. Ve usulü din uleması diyorlar ki imanı muvakkaten ondan çıkar. O imanın çıkma meselesine şekil, formül belirliyorlar. Çıkar tepesinde durur. O işi yaptıktan sonra tevbe eder, nedamet eder, yeniden Allah'a yönelirse o da gelir yerine oturur. Bunlar meselenin teferruatı. Bunlar üzerinde durmak doğru değil. Fakat bu şu demek yani. Nasıl bazı kimseler cinayet işlediklerinde muvakkat bir cinnet yaşıyorlar. İşte o muvakkat cinnette akılları yok onların demektir. Demek ki insan öldürme mevzuunda da insanlar muvakkaten bir küfre giriyorlar. Çünkü onu Kur'an-ı Kerim sünnet-i sahiye küfre denk tutmuştur. İnsan öldürmeyi küfre denk tutmuştur. İster sizden bir Müslüman olur bu, isterse sizin zimmetinizde insan olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tane darbaka buyururken söylediği son bazı sözleri vardır. O sözler arasında bir de zimmileri size emanet ediyorum. Şimdi eski usule göre, eski hukuk sistemine göre bir zimmet meselesi söz konusu olsun olmasın. Sizin himayenizdeki insanlar, sizin tebaanız hangi dinden olursa olsun. Hristiyanlığın değişik fraksiyonlarından olabilir. Yahudi olabilir bu. Hatta hiçbir dini de olmayabilir. Ama sizin vesayetinize sığınmıştır. Şöyle böyle işte sizin çalıştığınız gibi çalışıyordur. Ve size vergi ödüyordur. Sizin içinizde bulunuyordur. Hatta bunlardan bazıları misafir olarak bile içinizde bulunabilirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun mescidine ve mescidi harama اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Buna rağmen kendi mescidinde Necranlı Hristiyanları misafir ediyor. Görsünler diyor. Mescitte tutuyor onları. Mescitte onlarla konuşuyor. Mescitte mübahaleye çağırıyor onları. Mescidinde misafir ediyor ve ağırlıyor. Ve sonra da güven içinde kendi ülkelerine dönmelerini sağlıyor. Müslüman olmuyorlar onlar. Fakat diyorlar ki gideceğiz. Burada bir şeyler gördük. Sana ilişmemek için kavmimizi ikna edeceğiz. Şimdi sizin elinize böyle bir fırsat geçmişse, başkalarına bir güven telkin etme fırsatı geçmişse, içinizdeki insanları bağrınıza basıyorsanız, bu dünyada sizin krediniz olur. Alem sizi bağrına basar. Meselenin bir yanı da bu. Yani bir Müslüman böyle bir şeye tenezzül etmez. Dinde bu meselenin yeri yoktur. Dinde yeri yoksa, Mutezile'nin anladığı manada el menziletü beynel menzileteyn. Dinle dinsizlik ortasında bir yeri yoktur yani. Ya dinde vardır bir şeyin yeri veyahut da dinde yoktur onun yeri. O dinsizlik içinde ona bir yer aramak lazım. Hafizan Allah. Bazıları Müslümandan terörist neden çıkmıyormuş dedi bizim teologlardan diyenler de oldu. Ama işte bir içki içene bir zina edene bile İçki içtiği, la yezni zani hatta yezni ve huve mümin diyor hadis-i şerif. Zina ettiği anda o mümin değildir diyor. Demek ki bir izan şeklinde, akli ve mantıki imanı tam değil onun. O esnada cinneti muvakkate yaşıyor gibi o işi yapıyor. Nasıl yapar bir insan yani dininin bir surunu nasıl yıkar? Şimdi bu şahsi bir günah değil. Bu kocaman bir günah. İnsan öldürme meselesi bütün insanları öldürmeye denk tutulduğunu Sayın Diyanet İşleri Başkanı da ifade ettiler. Dolayısıyla Türkiye'de Malatya'da olan o hadise, daha evvel Ermeni gazeteciye yapılan o hadise, daha evvel bir kilisede oradaki bir papaza yapılan hadise, bunlar bizim İslami tarihimizde hiçbir zaman olmamış meselelerdir. Yani 14 asırlık İslam tarihinde olmamış meselelerdir. Richard kendi memleketine döndüğü zaman Haçlı seferlerinin başında bu adam. Yani Filip'in de önünde, Frederik'in de önünde Avrupa'dan gelen daha akif ifadesiyle Hindu, yamyam hepsinin başında bir adam. Geriye döndüğünde kendi memleketinde diyor ki ben Selahaddin'den insanlık öğrendim. Alın bakın yani bu mevzuda yazılmış tarihlere, romanlara. Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun romanını bile okusanız göreceksiniz bunu. Ben Selahaddin'den insanlık öğrendim diyor. Adam cephede savaşıyor düşmanıyla. Hastalandığı zaman gece bir yolunu buluyor, tedavi etmeye gidiyor onu. Bu bizim genel ahlakımızdır. Tedavi etmem ben yani karşıda düşmanımın ordusunun başındaki başkomutanı, kralı, İngiltere kralını tedavi etmem. Ama İslamiyet öyle demiyor yani. Tedavi ediyor onu. Ve bütün büyüklerimiz de böyle yapmışlar. Alparslan ne yapmış Malazgirt'te düşmanını yendikten sonra? Adam katmış onu göndermiş. Selahaddin ne yapmış? Kadıhan'ı katmış demiş ki Balkanlar'da kazıklı voyvodalar var. Bunu İngiltere'ye kadar sağ salip götür demiş. Benim geleneğimde var bu. Tarihi tecrübelerimde var. İslamiyet'i böyle, böyle yorumlamışlar. Böyle anlamışlar. Şimdi gelmiş senin içinde bir avuç insan sana sığınmış. Senin ülkeni güvenli bir ada görmese gelip oraya sığınmaz. Zannediyorum yamyamların bulunduğu bir adaya bile güvenli ada diye yeni günümüzün Macellalarından bir tanesi gitse adamlar derler ki ya bize sığındığına göre götürüp evimize bir yemek yedirelim, kahve içirelim buna derler. Bunu Müslüman ahlakıyla, bugüne kadar tecrübi Türk ahlakıyla, Türk'ün insanlara saygısıyla telif etmek mümkün değildir. Ama ne oldu? Türkiye'de marjinal bir kesim din adına bu işi, bu diyaloğu siz yaptığınızdan dolayı onun aleyhinde oldular. Uydurdular. Kilise evleri yapılıyor. Misyonerlik yapılıyor. Misyonerlere zemin ve ortam hazırlanıyor. Hiç öyle bir şey yoktu. Hiç. Hatta kendileri ev açtılar. O evlere sizin kitaplarınızdan koydular. Polise baskın yaptırtıp sizin evlerinizde eski ahit, yeni ahit, onun yanında nur külliyatı veya sizin arkadaşlarınızın yazdığı eserler beraber bulunsun da müşterek bir şey varmış gibi hissedilsin, öyle algılansın, medyaya öyle intikal etsin gibi mümin olmasalar haince diyeceğim ben buna. Ama terbiyemi bozmayacağım, demeyeceğim yine. Allah'tan bulsunlar. Onun aleyhinde oldular. Bir de hiç dinle diyanetle alakası yok. Anlı belki hiç secde görmemiş. Sadece işte milliyetçi görünerek böyle ve günümüzde farklı bir ad ve ünvanla anılan bazı kimseler. Ama milli görünüyorlar bunlar. Sanki ülke böyle misyonerlik orduların işgaline maruz kalmış gibi. Herkes Hristiyan oluyor. Oysa ki bu mevzuda anketler yapıldı. Türkiye'de Osmanlı döneminde içimizde olan Ermeniler var, Süryaniler var, Nasturiler var, hatta Nuseyriler var. Böyle demokrasiden herkesin istifade ettiği bir dönemde herkes yararlanıyor. Herkes onu kendi hesabına değerlendirmek istiyor. Kendilerini ifade ediyorlar. Bugüne kadar gizli kalmış, saklı kalmış bu insanlar gizli dinlerini açığa vuruyorlar çıktı. Yani 1000 tane insan şayet Hristiyan oluyorsa, Nasrani oluyorsa bunlar eskiden zaten öyleymiş. Yani resmen bu mesele kütüklerine kaydettiriyorlar. Ben şuyum diyor. Şimdi o oldu yani. İnsanlardan bazıları kendi dinlerine döndüler. Buna engel olmaya kimsenin hakkı yoktur. Dönerse dönsün. Ama ben hiç zannetmiyorum yani. Camiye gidiyordu, namaz kılıyordu, oruç tutuyordu. Kendi dini değerlerine bağlıydı. Kalbiyle beraber, aklıyla da bu işe inanmıştı. Bunlardan bir tanesi gitti hoca efendiye. Hocam dedi, ben şimdiye kadar senin arkanda namaz kılıyordum ama bundan sonra kusura bakmayın, ben tatmin olmadım bundan. Ben kiliseye gideceğim. Bir tek adam gösteremezler böyle. Ortada sergerdan, avare, bağışlayın. Kopmaması gerekli olan şeylerden kopmuş birkaç tane kopuk. Eğer gidiyor bir yere takılıyorsa ya para zaafından dolayı ya makam zaafından dolayı veya işte eski dini bağlantısı var ondan dolayı yer değiştiriyorsa şayet bunu ülkede misyonerlik faaliyetleri var. İnsanlar dinden çıkıyorlar. Bir de bunu söyleyenler hayatlarında hiç secde etmemişlerse, namaz kılmamışlarsa, hangi caminin adının ne olduğunu hala bilmiyorlarsa, kim tarafından yapıldığını bilmiyorlarsa, bu meselenin arkasında bir maksat vardır, bir garaz vardır. Ve bunlar tarafından boy hedefi haline getirilen azınlıklar, zannediyorum daha başkaları da tehlike altındadır. Devlet hususi bunlara koruma vermeli ve korumalıdır. Bu koruma, Türk itibarını koruma demektir. Demokrat, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını koruma demektir. Koruma vermeliler. Çünkü birileri tarafından, şom bir kısım ağızlar tarafından boy hedefi haline getirmişlerdir. Bunu herhangi bir gruba mensup olmasa bile, bu vatan bizimdir, Hristiyanların değildir diyen tahrik edilmiş insanlar, çocuklar bile yoldan çıkabilirler. Böyle bir serseriliği, böyle bir sergerdanlığı yapabilirler hafizanallah. Bir de son zamanlarda Allah belası bir şey var. Bir derin diye bir şey bahsediyorlar. Derin devlet diye bir şey var. Bunlar belli hedeflere ulaşmak için meşru, gayrimeşru her yolu değerlendiriyorlar. Hedefe ulaşmak için. Bazıları kalkıp silaha yemin ediyor, bazıları adam öldürmeye yemin ediyor. Şimdi dolduruşa gelebilir bir kısım çocuklar. Muhakemeleri yerinde değil, hafizanallah. Bence mesele sağlam mercek altına alınarak bu mevzuda tevsi tahkikata gitmeli. Bilmiyorum hükümetin gücü yeter mi, devletin gücü yeter mi buna? Bu meseleyi sonuna kadar götürmeli. Bu meselenin kökünü kesmeli hafizanallah. Yoksa itibarımız yerle bir olacak, itibarımızı kaybedeceğiz. Bizim milletimizin itibarı bulunduğumuz bölgede şuur altı öyle bir müktesebat, öyle bir kredidir ki mevsimi geldiği zaman bunu değerlendirdiğinizde eski zamanlarda sahip olduğunuz güçten daha fazla bir güce sahip olursunuz. Muvazene unsuru olmada yerinizi alırsınız. Bence o krediyi kaybetmemek lazım. Biz Yemen'e gidiyoruz, Fizan'a gidiyoruz, bilmem nereye gidiyoruz, Osmanlı'nın torunları diye adeta devlet adamı gibi karşılanıyoruz. Afrika'da bile devlet adamları gibi karşılanıyoruz. Gidenler söylesinler. Bizim burada kendi ülkemizde, Türkiye'de sıradan muallim saydığımız, bizim muallimimiz sıradan insan olmaz. Ama sıradan bir muallim saydığımız insan orada bir devlet adamı gibi karşılanıyor. Şimdi bence bu itibarı korumak lazım, bu krediyi korumak lazım. Bunun için de başta Türkiye'nin bir güven adası olduğuna dünyayı yeniden bir kere daha inandırmak lazım. Sağda solda huzursuz olan herkes Türkiye'ye kaçıp gelme yollarını araştırmalı. Orada insana ilişmiyorlar. Orada karıncaya bile dokunmuyorlar. Orada herkes kendisini rahat ifade edebiliyor şeklinde ütopyalarda olduğundan öte hakikaten bir güven, bir emniyet ülkesi haline getirmemiz lazım. Türkiye böyle sevilir. Ben Türkiye'yi sevdiğimi iddia edemem ama bana cennet hurilerin bini birden gelse, gilmanların bini birden gelse, peygamberlere verilen köşkler de verilse, Yahya Kemal diyor ki öbür alemden dünyaya gelme mukadder olsa ben yine İstanbul derim. Ben yine Türkiye derim. Bütün bunlara karşılık sevme odur. Ama sevme onu itibarıyla, bugün ifade ettiği manasıyla, evrensel insani değerlere saygısıyla, yeryüzünde müşarun bilbenan bir ülke olması itibarıyla, parmakla gösterilen bir ülke, bir bembeyaz ada olarak gösterilmesiyle bence o virdi zeban olmalı. Herkes Türkiye demeli, ağzından bir kere daha Türkiye dökülmeli. Sadece kanun maddelerinde laik, demokratik, cumhuriyet bir ülkedir demekle olmuyor. Onu o hale getirmek lazım. Kimseden rahatsızlık duymamak lazım. Size ilişmedikleri takdirde ve herkese orada rahat yaşama imkanı, ortamı hazırlamak lazım. Herkes orayı başka her yere tercih edecek şekilde tercih etmesini sağlamak lazım. Sizin gibi inanan arkadaşlar, o lebalep camileri dolduran insanlar böyle düşünürler. Fakat her zaman kandırılabilecek insanlar, dolduruşa gelebilecek insanlar da vardır. Onları da hesaba katmak ve bu zaviyeden Türkiye'nin güvenini bir kere daha gözden geçirmek lazım. Bizim Hazreti Muhammed gibi bir peygamberimiz var. Başka türlü de olamayız. Sözü ona bağlayalım. Utandırırız peygamberimizi yaptığımız şeylerle. Utanır, hicap duyar yaptığımız şeylerle. Dini adına bunu yapanlar utansınlar. Nebi'yi utandıran davranışlarından dolayı tükürün o hayasızların hayasız yüzlerine. Meselenin diğer yanı şudur, yani uluslararası hukuk açısından böyle bir şeye teşebbüs etme çok kötü bir kapıyı zorlama, açma, aralama demektir hafizanallah. Şimdi siz burada Müslüman olarak yaşıyorsunuz. İngiltere'de de o kadar Müslüman var. Senelerden beri var. Almanya'da da var. Onlar böyle birine bir baskın yapıp evini yaktıkları zaman, insanları öldürdükleri zaman telin ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Münferit hadiseler oldu ve siz telin ediyorsunuz. Onlardan ne farkınız kalıyor sizin yaptığınız bu şeyle? Bir, siz bir farklılık ortaya koyma mecburiyetindesiniz. İki, şimdi size burada bir şey diyen yok. Sizin kütüphaneleriniz var mı yok mu? Burada kitap basıyor musunuz, basmıyor musunuz? Ben geçen de Ali Hoca'nın İngilizce'ye tercüme ettiği Kur'an malinden 100 tane bana gönderin, ben burada dağıtayım dedim. Misyonerlik değil ki bu, adam istiyor bunu. Diyor ki ben bir Kur'an mali, hakikaten bir bakacağım ne diyor Kur'an? İnsanlık adına ne diyor bana? İnsani değerler adına ne diyor? Akıbetim adına ne diyor? Harp ve sulh mevzuunda ne diyor? Kölelik mevzuunda ne diyor? Ben bunu bir asıl kaynaktan görmek istiyorum diyor. Şimdi siz buna bu kitabı vereceksiniz. İster Müslüman olur ister olmaz. O sizi alakadar etmez o mesele. Şimdi siz dünyanın değişik yerlerinde aynı şeyleri yapıyorsanız, başkalarına kendi ülkenizde hareket etme imkanı vermediğiniz takdirde bence dünyada iki ayağınızı bir kap içine sokmuş olursunuz. Gelecekte uluslararası kararlar alırlar. Dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlara cami açtırmazlar. Bir İslami center açtırmazlar, bir kültür lokali açtırmazlar. Bu size rağmen bir şey olur. Cahilce şeyler size döner. Hafizanallah. Bu yönüyle de çok katarlı ve çok tehlikeli bir şeydir. İnsanlara nasıl bağrınızı açarsanız bütün bağırların size öyle açılacağını bilmelisiniz. Nasıl onlara demokrat davranırsınız, size de öyle demokratça davranırlar insanlar. Nasıl şefkatle bakarsınız, öyle şefkatle bakarlar. Kaldı ki bu mevzuda farklı mülazalarımız da var. Biz insanlığa Efendimiz'i, İslam'ı ve Kur'an'ı günümüzün anlayış ve felsefesine göre olduğu gibi duyurabildik mi acaba? Acaba biz o fetret insanlarını bir yönüyle, onların akıllarına, mantıklarına, ilmin diliyle dine uyarmadıksa, o meselenin vebalinin yarısı da bize raci olmaz mı acaba? Biz iddia edebilir miyiz? Biz dünyayı hakikaten onların akıllarında, mantıklarında, muhakemelerinde, his dünyalarında, vicdanlarında boşluk bırakmayacak şekilde bütün düşünce dünyamızı anlattık onlara. Hayat felsefemizi anlattık. Dünya görüşümüzü anlattık. Diyebilir miyiz? İddia edebilir miyiz? Neuzubillah. Bu kocaman bir iddia olur. Saygısızlık olur bu. Hakikate saygısızlık olur. Şimdi niçin bunu kabul etmiyorsunuz yani? Siz dünyaya duyuramamıştınız. İnsanların bazıları size karşı geliyor. Ama karşı gelenlerin yanı başında size sahip çıkan bir sürü insan da var. Sadece şuraya gelen insanların ben hislerinde, çehrelerinde, alakalarında okuduğum şey itibariyle geleceğin aydınlığının sizinle omuz omuza geleceklerini söylesem mübalağa etmiş olmam. Hazret çok daha önceden görmüş bu meseleyi. Falan yerdeki filozoflar, filan yerdeki hak dini arayan bilmem cemiyet diyor. Yani 3-5 tane insanın bulunduğu dönemde o çekirdekte kocaman ağacı görmüş, o zaman söylüyor. Ama şimdi açıktan açığa görüyoruz. Ben buraya gelen insanların hiçbirisinde hissi, ruhi, akli, mantıki bir tepki görmedim. Bunların içinde değişik kiliselere mensup insanlar vardı. Yani Katoliğinden Protestanına kadar, Luteryanına kadar, Baptistine kadar her türlü anlayışlı insan vardı. Hiçbirisinden tepki görmedim. Aksine çok ciddi alaka gördüm. Çok ciddi alaka. Bu insanlar size bu ölçüde elit sınıf, alaka gösteriyorlarsa, dünyada entelektüel sınıf size sahip çıkıyorsa, her yerde sizin namınıza konferanslara iştirak ediyorlarsa, bunlar bir misyoner teşkilatı değil diyorlarsa şayet, onlar gibi değil bunlar. Bunlar dünya sulhu adına çok önemli şeyler yapıyorlar. Gelecekte hayallerde, tasavvurlarda, kehanetlerde bulunan kavgaya karşı sulh adacıkları oluşturuyorlar. Onlar söylüyorlar bunu. Yani şimdi elleriniz uzaktan birbirine selam çakıyor. Gelecekte parmak uçları birbirine değecek. Belki böyle sıkışacaksınız, ellerini sıkışacaksınız. Belki ellerinizi sonra kenetleyeceksiniz. Bunlar tedricen olur. Bir yani. Bir ikincisi, sizi, sizin bütün değerlerinizle kabul etme alülala bir şey. Ama niçin yani bazıları sizin değerlerinizi kabul ettiği halde kendi değerlerine de saygılı kalıyor. Bunu bir kazanç saymıyorsunuz. Hatta hani size saygım yok diyor benim. Sizin değerlerinize de saygım yok. Fakat düşün doğrusu ben size bir şey demeyi de insanlıkla telif edemiyorum. Yani niçin bunu da bir kazanım saymıyorsunuz? Şimdi bunların hepsine bir kazanım nazarıyla baktığınız zaman orada müftediler var, muvahhidler var, taraftarlar var, sempatizanlar var ve gıyabınızda gezip sizi müdafaa eden insanlar var. Bunların hepsi kazanımdır. Ve bunların hepsi biraz evvel arz etmeye çalıştığım gibi gelecek adına korkunç senaryolarla ifade edilen o korkunç kehanetleri, o kehanet dalgalarını Yahya Kemal'in ifadesiyle o telatüm-i envacı kırabilecek dalga kıranlardır bunlar. Allahümme inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.